إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñigi dalu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal ci tawfiq borom bi tabarak wa taala su bëggu jot ci sun téré bobu di sharh al jami' li ibadatillah wahdah. Mu melni ba légui ñigi won and ak borom téré bi ci lim xéetu jaamu yi nga xamni daganut ñu défal ko kéréen ku dul borom bi tabarak wa taala, ndax mbir yooye jaamu yàlla la. Te comme dañoo wax jaamu yàlla, maanaam kon lu ñu war a defal ki nga xam ne mooy yàlla la, te kooku kenn la. Ndax sunu borom nee na ci alquran, qul huwa allahu ahad, waxal ne sa borom kenn la. Kenn la ci mbir yi mu moom, kenn la ci ay jëfam, kenn la ci jaamu biñ ko war a jaamu, kenn la ci ay turam ak ay melokaanam. Bu ko defee sunu bind bi weesu ñu ngi woon ci xushuu, muy ak toroxlu. Gisoon nañ ne xushuu moom dafa bokk ci jëf yi nga xamante ni xol moo koy taxawe. Moom xushuu moomee ñeelut kenn nag ku dul borom bi tabaraka wa taala. Kon jaam bi warta toroxal toroxlul kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. Gannaaw loolu mu indiwaat at-tadhallul wa huwa al-khudu kama sabaq. Mangok mu indi wat tadhallul muy kadhalika ak toroxlu. Comme ni nga xamanteni ni roton na ci tambale téré bi, fan la roté won, famu indi won ta'rif ba nga xamni mom la Ibn Qayyim indi don ko ta'rifé li nga xamanteni ni mom moy al-ibadah. Te mu doon wax naan wa ibadatu rrahmani ghayatu hubbihi maa dhulli aabidihi huma qutbaani. Mu ne jaamu borom bi tabaraka wa taala de mooy akuk dayo, maanaam njombaxtaluk bëgg, kazalika njombaxtaluk toroxlu. Mu ne ñaar yooyu nag mooy ñaari pôle yi nga xam ni, ñaari point yi nga xam ni ca la jaamu yàlla di wëndeelu, ba ngoog ca lañ koy tabax. Bëgg gu kawe lool nga xamante ni ni mbëggeel googu jëm ci borom bi subhanahu wa taala dara du ko féete kaw, waaye kadhalika toroxlu goo xamante ni ni toroxlu gu kawe la lool ba ngoog ñeel borom bi tabaraka wa taala. Te xam ngeen ni bu ñu nee al ibada ci làkku arab, la muy tekki mooy at-tadhallul wal khudu, ma ngoog ak toroxlu ak suufe suufelu. Xam ngeen ne buñ nee tariqun muabbat, gis nga yoon woo xamante ni nii maanaam yoon wu tàlli la, lañ ca jublu mooy ida dhallalathu al aqdam, bu fekkente ne tànk yi noote nañ yoon wi ba yoon wi daal di tàlli. Ma ngoog mu am aspect torox googee. Kon gis nga jaamu yàlla moom dafa daal di ëmbaale li nga xamante ni nii moom mooy at-tadhallul wal khudu'. Ma ngoog mu ne kon loolee ponk la ci ponk yi jaamu yi. Mu ne ndax jaamu moom ma ngay wëndeelu ci bëgg ak toroxlu, yaakaar ak ragal. Mu ne kon googee toroxlu ñeelut kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. Kon daal ñeelul jaam bi muy toroxlul keneen ku dul borom bi tabaraka wa taala. Ginnaaw toroxlu googu mu indi at-ta'zim alladhi huwa min khasa'isi al-ilahiyya, muy akuk màggal. Màggal gi nga xam ni dafa nekk ay jagle, wala boog dafa nekk jagle ñeel borom bi tabaraka wa taala. Mu ne googee màggal mooy ban xeet màggal, ban façon màggal? Mu ne huwa at-ta'zim alladhi yakunu ma'ahu khudu'un lil mu'azzam, mune moy magal gi nga xamni da fay and ak toroxlu toroxlul ka ngay magal ngok manam bu fekke magal doomu adama la manam wormal ko respecté ko gis nga wacce ko fa nga xamanteni ni mom moy waccu ayam ba nga xamanteni ni ah borom bi tabarak wa taala mom moko fa tek gis nga lolé nak du and ak toroxlu ngok waye magal gi nga xamni da fay and ak toroxlu magal gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala dong la ñeel ngok sunu borom kon ci alquran da ngay fekk muy melal bopam ci melokan bobé mi ngi nan fasabbih bismi rabbikal azim mu melal bopam gogé melokan kadalika boné me ci ayatul kursi wa huwa al aliyul azim al aliy moy ki nga xamanteni ni mo gëna kawé lepp dara fété wu ko kaw min al ulu mangok lolé manam da fay mengok bo sujjoté la ngay wax subhana rabbiyal a'la mangok ma ngi sabbal sama borom bi nga xamni mo gëna kawé lepp kon al aliy melokan la go xamni sunu borom dafa taqo ak mom kon sunu borom dafa taqo ak kawé mangok sunu borom aji kawé la ci la nga xamni moy dayom aji kawela ci jëmmam mangok sunu borom aji kawela ci ay turam ak ay melokanam kadalika sunu borom melalna la nga xamanteni ni mom moy alquran ci bobé melokan mangok muy melokanu al adama melokanu magay hakada kon al adama muy reuy ak mag melokan la go xamanteni ni sunu borom moko jago xam nga alquran melokanu borom bi tabaarak wa ta'ala alquran kalamullah wa khu borom bi tabaarak wa ta'ala mango lolou motax yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci hadith bi nga xamni moy hadith uqbat ibn amir radiyallahu anhu te abu daud ak ñeneen ñu dul mom genné ko bi nga xamanteni ni fasabbih bismi rabbikal azim wacna yonnabi daane ij'aluha fi ruku' gis nga سبح اسم ربك الاعلى بما واتي من اجعلوها في السجود كون غيسغا فوفي يونتي مي مو جوخون غيسغا سبحان ربي العظيم فنجو ورا ديف سبحان ربي الاعلى فنجو ورا ديف يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو داليكو جوخون مانغو كون سو فكه بنن واي نيونا جيل لول ييب تك كو فلي بغ لا ني مير مي ديفه كو ني lolé ci borom xel yi ñi nga xamni ay ndonga lañ jang nañ lamuy tektale moy wajoju kon mo ngi nan yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam warul yonal warul diglé warul téré ba paré mom mu ñew di diglé di téré mangok yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam jangale na julli gis nga mangok ne sabbal gi subhana rabbiyal azim def leen ko ci ruku gis nga sabbih isma rabbikal aala bam wacce mune def len ko ci sujjot benen way ñew nak mom bëgg di lool bam set indi la julli bopam kon mom dafa bëgg wacce bopam place yonent bi te pourtant mi ngi dakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci place ba nga xamni fa la ko borom bi tabaarak wa ta'ala jox ndax suñu borom mo ne yonent bi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mo wajoju mom bëgg ñew soppi mbir yi ndax amna loolu mako jégewuko sax gis nga ko mangok bo xolé li nga xamni moy muqtada shahadat anna muhammadan rasulullah manam sédé gi ngay sédé né muhammad yonent bi yalla la muy tektalé moy lan tasdiquhu fima akhbara deugal ko ci lil ma xibaare gis nga mangok wattinabu manaha anhu azjar wattaniku la nga xamanteni daf ko téré té jajj ko gis nga wa ta'atuhu fima amara gis nga top ko ci lamu diglé wa alla yu'bad Allah illa bima shar'a tabana jamu borom bi tabaarak wa ta'ala ci ludul nam ko shari'ale kon gis nga diglé gogu yonent bi am te sunu borom jox ko ko téré gogu yonent bi am te sunu borom jox ko ko ndax sunu borom mu ne mo ne wama ataakumur rasul fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu lol di alquran lu len yonent bi indil jël len lum len téré wama nahaakum kon yonent bi am nak téré han waji ne mukk yonent bi amuk téré amuluk téré mangok ba bu la yonent bi digale nga def yonent bi teral nga bayyi mu ne la bokale nga yalla setal ma lolou gis nga mangok sunu borom ne atiiu llaha wa atiiu rasul kon kay yonent bi amna ak taa amna top waji ne yonent bi amuk top ba yow bo topé yonent bi mu ne la bokale nga setal ma li rek mom lamu beug waxaguko de mang koy junju nak mangok wote wuk mahdi wala wote gu yonent la beug kon nak bayi len xel lolé bu baakha baakha baax ngén bayi xel sen diina ak njangalé diiné yi sunu borom tabaarak wa ta'ala mo waccé yonent bi sallallahu alayhi wasallam martabu bu reuy martabu kay bobu wa innaka la ala khuluqin adim yow muhammad yang ci njombaxtalu jikko yu rafet yi ci njombaxtal ga nak jikko yeb buñ len dajalé yow ya len fété kaw wa innaka la ala mangok xam nga ala mom harf la bo xamné yadullu ala madha al isti'la aku kawé ak fete kaw mangok lolé kon ñu bayiko xel kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.